سو آدمیوں میں ایک آدمی بھی خوشی والا نہیں ملے گا. سبھی فضول حرکات کرنے والے جن کے دل میں خوشی والی بات نہیں ہوگی. امام ابو بکر جساس مفسر قرآن جو چوتھی صدی میں گزرے ہیں, بہت بڑے عظیم حنفی مسلک کے امام تھے, امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں. قرآن کی ایک بے نظیر تفسیر لکھی ہے انہوں نے, اور وہ ہے احکام کے سلسلے میں, ساری نہیں بلکہ جس میں مسائل اور احکام ہیں انہیں کی تشریح لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو, کثرت المعاصی و مساکنہا و الفہا تغسل القلب و تبعد من التوبہ. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, گناہوں کی زیادتی اور گناہوں کے ساتھ یعنی الفت اور ان کے ساتھ اجتماع اور اکٹھ, یہ ایسی چیز ہے جو دل کو سخت کر دیتی ہے اور انسان کو توبہ سے دور کرتی ہے. توبہ نہیں کرتا انسان, دل سخت ہو گیا. اور اسی واسطے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ فرمایا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, خبردار آگاہ رہو کہ ان دلوں کے لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں ان بد اعمالیوں کے نتیجے میں جو یہ کرتے رہتے ہیں. جو برے اعمال, معاصی اور گناہ اور غفلت کی باتیں جب یہ کرتے رہتے ہیں, دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا اور دل تاریک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں غفلت اور گناہ اور اس کے ساتھ الفت, یہ دل میں سختی پیدا کر دیتی. اور سنگ دلی جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے, اور اس سے بچنے کا علاج, یہ دو چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی, ال ذکر اللہ. دل میں اگر سختی پیدا ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کرو, کثرت سے جتنا بھی اذکر اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون, کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. یہ ہے سنگ دلی, قساوت قلبی, ان چیزوں کو ہٹانے کا سامان اللہ کا ذکر ہے. اور دوسری بات ہے اطاعت اور تعمیل اللہ تعالی کی نازل کردہ کتاب, وما نزل من الحق, فوراً رجوع کرو اللہ کی کتاب کی طرف, اور جو حق اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو. اس سے سنگ دلی دور ہوگی, تمہارے حالات بہتر ہوں گے. یہی علاج ہے قرآن کریم کی طرف, اس کا پڑھنا, اس پر عمل کرنا, اس کی نشر و اشاعت, اس میں دلچسپی رکھنا, اس کی خدمت کرنا, کوشش کرنی, یہ ساری باتیں اس ضمن میں آ جاتی ہیں. اور شریعت کی اساس اور بنیاد قرآن کریم ہے, کیونکہ حضور کے ارشادات جو ہیں وہ تو شرح اور تفسیر ہے, وہ تو بیان ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ, وہ تو سارا اسی قرآن کی تشریح ہے. یعنی وہ وحی خفی ہے, یہ جلی ہے, اساس دین کا تو یہی ہے. اس کو اساسی دستور کہہ لیں, اساسی قانون کہہ لیں, باقی چیز تو سب تشریح اور وضاحت کے ضمن میں آتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, امام شافعی رحمت اللہ علیہ, تمام بزرگ فرماتے ہیں یہ تمام صحیح احادیث جو صحیح سند سے اور صحیح طریقے سے ثابت ہیں, یہ قرآن کی شرح. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں, یہ سنت ساری جتنی بھی ہے سنت ثابتہ, تفسر القرآن و تبینہ, یہ قرآن کی تفسیر اور تبیین ہے, سٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن کا, وضاحت ہے اس کی. وہ اصل بنیاد تو قرآن ہے سب, تو اس کی طرف رجوع کرنا. اور اللہ کا ذکر, اللہ کے ذکر کی سب سے یعنی آسان صورت ذکر لسانی ہے, زبان سے ذکر کرنا. تلاوت کرام پاک بھی ہے اس میں, اور دوسرے پاکیزہ کلمات, خدا کی حمد و ثنا کے خدا کی صفت, بیان کر اپنی زبان سے، یہ آسان صورت ہے اللہ کی. اور ویسے اطاعت کا کام جو بھی کرے گا وہ اللہ کے ذاکرین میں ہی شمار ہوگا. کل مطیعٍ للہ فہو ذاکر. یعنی امام جذری رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا اپنی کتاب میں، ہر اللہ کی اطاعت کرنے والا وہ ذاکر سمجھا جائے گا، وہ گویا ذکر کر رہا ہے جو اطاعت میں مصروف ہے. تو یہ پہلے اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور پھر آل کتاب کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے سے ممانعت کی، نہ ہوں یہ لوگ ان کی طرح جن کو کتاب دی گئی، پہلے ان پر کچھ مدت دراز گزری، ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے نافرمان. یہ جب سنگ دلی ہوئی تو اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے اللہ کی کتاب کی تحریف شروع کر دی، بے عملیاں شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ فہم معکوس ہو گئے. فہم معکوس ہو جائے تو انسان تو وہ بہیمیت غالب ہو جاتی ہے اس پر، وہ تو انسانیت کے دائرے سے باہر ہو جاتا. اسی لیے بنی اسرائیل پر طرح طرح کی واردات بھی آئی، طرح طرح کی سزائیں بھی آئی، یہ اسی کے نتیجے میں غفلت پیدا ہوئی، معاصی کا ارتکاب کیا اور پھر توبہ کی توفیق نصیب نہیں، فہم الٹ گئے، دل خراب ہو گئے، اللہ کی کتاب کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، تحریف کرنی شروع کر دی، منمانیاں کاروائیاں شروع کر دی. نتیجہ یہ ہو گیا کہ ملعون اور مغضوب ہو کر رہے، سخط اللہ، خدا ناراض ہو گیا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اکثر لوگ ان میں نافرمان ہیں. پھر اللہ نے فرمایا جان لو اچھی طرح کہ اللہ تعالی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے خشک ہو جانے کے بعد. اسی طریقے سے سمجھ لو کہ دل جو ہے یہ زمین کی طرح ہے، یہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام جس کو خدا نے نازل فرمایا وحی کے ذریعے، اس کی برکات سے یہ زندہ ہوتے ہیں. پھر دل اگر خدا کا ذکر کرتا ہے صحیح معنی میں، اعتقاد کی اصلاح کرتا ہے اور خدا کا ذکر کرتا ہے، اور پھر تعمیل احکام الہی کرتا ہے، اور قرآن کو پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دل کی مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں. پھر اور یہ جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جیسا کہ مردہ اور زندہ ہوتا. مردہ بے اختیار ہے، بے جان ہے، اور زندہ آدمی اپنے اختیار سے کام کرتا. اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہی زندہ، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، روح زندہ ہوتی ہے، حواس زندہ ہوتے ہیں، اس میں شعور ہوتا ہے، اور جو غافل ہوتا ہے وہ بے شعورا ہوتا ہے، اس میں شعور نہیں ہوتا تو گویا وہ مردے کی طرح ہوتا. تو زمین جو ہے یہ دلوں کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر کی بدولت اور قرآن کی بدولت ان کو زندہ کرتا ہے. فرمایا دیکھو ہم نے نشانیاں تمہارے لیے پتے کی باتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ لو بات. مردہ انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سچے دل سے توبہ کرے، خدا کی طرف رجوع کرے، خدا کا ذکر کرے، اور جو حق اللہ نے نازل کیا اس کو قبول کرے تو دل اس کا پھر زندہ ہو جائے گا، اس کو حیات نصیب ہو جائے گی روحانی، مایوس نہ ہو. تمہارے سمجھانے کے لیے ہم نے سب پتے کی باتیں بتلا دی ہیں. پھر وہی بات جو اس سورت کے اندر زیادہ بیان کی گئی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا. یہ تعمیل احکام میں ایک مالی قربانی بھی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے. اس لیے اس کو مختلف عنوانوں سے بیان کیا گیا، انفاق فی سبیل اللہ، مال کو خدا کی راہ میں صرف کرنا، اس کو سینکڑوں عنوانوں سے بیان کیا گیا. یہ ضروری چیز ہے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک جو صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد ہیں، صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں دونوں کو شمار کیے گئے پچھلی آیات میں بھی اور یہاں بھی، کیونکہ جس طرح یہ تعمیل احکام اور ذکر اطاعت مردوں کے لیے ویسے ہی عورتوں کے لیے، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے قانون میں تو وہ مکلف ہی ہیں سب، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ دائرہ کار میں کچھ بعض چیزوں میں تفاوت ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا، یا حقوق میں، لیکن مکلف ہیں وہ بھی اس قانون کی. جس طرح عبادت اللہ کی مردوں پر ہے اسی طرح عورتوں پر بھی ہے، اور اسی طرح مال جو ہے جس طرح مردوں کو خرچ کرنے کا حکم ہے عورتوں کو بھی، عورتیں اگر صاحب حیثیت ہیں مال رکھتی ہیں وہ بھی خرچ کریں اسی طرح، اس لیے ان کو بھی شمار کیا گیا. اور جو لوگ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں اچھی نیت سے خالص نیت سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، اور وہ کسی لالچ یا طمع یا کسی مفاد پرستی کی بات ذہن میں نہیں رکھتے، بلکہ خدا کی خوشنودی، اطاعت، رضا، دین کی اقامت یہ مقصود ہوتی ہے، تو وہ مال جو خرچ کرتے ہیں وہ گویا قرض دے رہے ہیں کہ یقیناً اللہ اس کا بدلہ لوٹائے گا ان کی طرف. اقرض اللہ یضاعف لہم دگنا، اس کی تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ، کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے جس کی وجہ سے اقامت ہوگی دین کی، دنیا میں نفاذ ہوگا، نظام قائم ہوگا قرآن کا، جو دولتیں تمہارے ہاتھ ہی آئیں گی، پھر تم ہی برتو، اور پھر آخرت میں عذاب جو ہے وہ تو یقیناً ہے کہ ایک کا بدلہ دس تو قطعی طور پر ملے گا، بشرطے کہ نیت صحیح اور خالص ہو. اور جہاد کے اندر یعنی اقامت دین کے لیے جو بات صرف کی جائے گی جو مال، وہ ایک کا 700 سے شروع ہوگا، ایک روپے کا بدلہ 700 روپے سے. ایک اونٹنی کا بدلہ حضور نے فرمایا 700 اونٹنی ملیں گی. کہ جہاد فی سبیل، جہاد جو ہے یہ فرمایا کہ دین کی کوہان ہے، بلندی کی کوہان ہے یہ، اس کی وجہ سے عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، کیونکہ نظام درست ہوگا تو تمام لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں گے، نظام درست نہیں ہوگا تو لوگ غلطی میں پڑے رہیں گے. اور وہ اجتماعیت جہاد سے پیدا ہوتی ہے، اور جہاد میں مال صرف کرنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا. اور پھر جہاد کے مختلف شعبے ہیں، مثلا تعلیم بھی جہاد کا ایک شعبہ ہے. دینی تعلیم کے لیے جو صرف کرے گا وہ یوں سمجھو جہاد میں دے رہا، تبلیغ کے لیے جو صرف کرے گا خالص نیت سے وہ گویا جہاد میں دے رہا پیسہ. اور اسی طریقے سے کسی دینی کتاب جو صحیح ہو اس کے اندر جو خرچ کرے گا پیسہ وہ بھی جہاد میں خرچ کر رہا. اور اسی طریقے سے بالفعل جو لوگ مسلمان کافروں کے نرغے میں ہیں یا ان کا مقابلہ کرتے ہیں ان پر خرچ کرنا یہ بھی جہاد میں، ان کے لیے اسلحہ مہیا کرنا، سامان مہیا کرنا، راشن مہیا کرنا، کپڑے مہیا کرنے، یہ سب چیز جہاد میں آئے گا. بالفعل جو کافروں سے ٹکر لے رہے ہیں یہ سب چیزیں جہاد میں شریک ہیں، اور یہ اقرض اللہ قرضن حسنہ میں آئیں گے. اس کے جملہ، اب تعلیم کے لیے عمارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ عمارت بھی بنانی ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا پیسہ تو اس میں لگتا نہیں ہے، لوگ زکوٰۃ کا پیسہ مسجدوں میں بھی لگاتے ہیں، عمارت پر بھی لگاتے ہیں، یہ جو لگتا نہیں ہے. آج کل گورنمنٹ نے زکوٰۃ جمع کیا وہ شروع ہو گیا الیکشن میں خرچ کرنے کے لیے. پرسوں کے لندن کے ریڈی والا بتا رہا 5 کروڑ روپیہ کشمیر کے اندر جو اب الیکشن ہوا 5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کا لگا دیا انہوں نے، اب ممبروں کو خریدنے کے لیے ووٹ ووٹ ہو. کی کیا طریقہ. اب مکانات بنانے کی سکیم بنا رہی ہے گورنمنٹ کے زکات کے مال سے مکان بنا, اس میں حق اور لاحق کا کچھ امتیاز نہیں ہوگا. طریقہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. تو غلط طریقے کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے. جو لوگ رشوت لیں گے اور رشوت کے طور پر زکات کھائیں گے ان کا کچھ ٹھیک نہیں, نہ اخلاق ٹھیک رہے گا, نہ ایمان ٹھیک رہے گا, نہ دینے والوں کا کچھ بنے گا. یہ اقتدار کی خاطر ان کو خریدنے کے لیے وہ رقم خرچ کریں گے, کچھ نہیں ہے. جو دوسری رقم ہے وہ مکانوں پر خرچ کرو اور اس کو بنیادی ضرورتوں پر ہی رہنے دو, زکات کے مال کو محتاجوں کو دو. اگر اتنی زکات جمع ہوتی ہے یہ لوگ مانگتے کیوں پھرتے ہیں؟ اب مسجد میں کے بری مانگنے والوں سے فوراً انتظام کرو ان کا, وہ مال کس لیے جمع کیا ہوا. اگر ایک محتاج ہے, ایک آدمی بیمار ہے یا بیوہ ہو گئی ہے عورت, تو زکات کا مال بھاڑ میں جائے گا, کدھر جائے گا؟ ان پر خرچ کرو. جمع کیا ہوا مکان بنانے شروع کر دیے اور دوسری مدوں میں دینا شروع کر دیے, جیسے قیمیں بن رہی ہیں, رفاع عامہ کا کام ہو رہا ہے, کیا ہے یہ سب بکواس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ دین کے تقاضے کو پورا کرنے نہیں, اپنا الو سیدھا کرنے والی بات کہ ہم حکومت جو ہے ہر طریقے پر اپنے پاس رکھ سکیں, یہ ہے اور کچھ نہیں. انسانیت کی فلاح مقصود نہیں ہے کہ جو غریب لوگ ہیں یا محتاج ہیں واقعی ان کو تعلیم کے اور ان کی بیماری کے اور ان کی بنیادی ضرورتوں پر اس کو خرچ کیا جائے بغیر کسی تمک. بھی ہم کو ووٹ دیں گے, دیں یا نہ دیں ووٹ ان کی مرضی ہے. تو بہرحال یہ سب طریقے غلط ہیں. جس طرح اوقاف کا جو ہے, اوقاف جب قائم ہوا ہم نے بڑی تائید کی کہ بہت اچھا, لیکن اوقاف والوں نے کچھ بھی نہیں کیا. سب غلط رسومات, شرکیہ, بدعات, قبر پرستی سب جاری ہے اسی طریقے. وہی بہشتی دروازے کھلتے ہیں, وہی ارکے گلاب سے قبریں دھوئی جاتی ہیں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, وزیر آ کر ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں, قبروں کو دھوتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے اور سوتے ہیں. کیا ہے اصلاح؟ یہ اصلاح ہے؟ اسی طرح لوگ گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں, شرک کی غلاظت میں پھنسے ہوئے ہیں لوگ. کیا اصلاح کی ہے اوقاف والوں نے؟ سو ایس کے کہ محکمہ بنا لیا اور پیسے جمع کر لیے اور اپنے ان کو ملازموں کو تنخواہیں دی, اور وہ بھی جو غریب طبقے والے تھے وہ ذلیل ہی ہو رہے. مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں گریڈ بھی بہت تھوڑے رکھے, ہر وقت وہ چیختے رہتے ہیں, کوئی پوچھتا ہی نہیں, بڑے گریڈ والے ہی کھاتے رہتے ہیں. یہ اصلاح نہیں ہے. اصلاح ہوتی تو صحیح طریقہ لوگوں کو بتلایا جاتا. بھی یہ عرس ورس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو سب شرکیہ باتیں ہیں, قبروں کو چومنا, چاٹنا, پختہ بنانا, گنبد بنانے, یہ تو سب اسراف فضول خرچی ہے. قبروں کو کی زیارت کا طریقہ بتلاتے, وہ اس طریقے سے قبر پر دعا کیا کرو, باقی کچھ کام نہ کرو. جو پیسہ خرچ کرنا ہے اس کو ٹھکانے پر خرچ کرو تاکہ تم کو بھی فائدہ ہو قیامت میں اور محتاجوں کو بھی فائدہ ہو. کچھ بات نہیں بنائی اور کوئی اصلاح نہیں ہو. یہی زکات کا بھی ابھی تک یہی ہے. تو فرمایا وہ لوگ کہ جو صدقہ دینے والے مرد ہیں, صدقہ دینے والی عورتیں ہیں, جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے, ان کو دونا دیا جائے گا, ان کے لیے عزت کی روزی ہوگی اللہ تعالیٰ کے خالص نیت سے جو ہر کی, اللہ تعالیٰ اس کو بہت اضافا مضافہ کی شکل میں. وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, یہ سچے ایمان والے ہیں اور یہ شہداء ہیں ان کے رب کے پاس, ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان کی روشنی ہوگی. یہ تمام ایمان والوں کو صدیق کا خطاب دیا گیا, حالانکہ صدیق تو نبی سے دوسرے درجے میں ہوتا ہے, اور شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو قربان کر دے خدا کی راہ میں. لیکن اس میں تفاوت ہے, جیسا کہ ہر سچا ایماندار جو صحیح معنی میں اس نے ایمان کو قبول کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, تو وہ اللہ ولی الذین آمنوا, یہ ولایت کا درجہ اس کو اپنے حساب سے حاصل ہوگا. ہر مومن ولی اللہ, ایسے ہی ہر مومن جو ہے ایمان کی بدولت اس کو صدیقیت کا ادنا درجہ حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے شہادت کا معاملہ بھی, گو کہ وہ جان اس کی نہ جائے لیکن جذبہ اس کا جو صادق ہے کہ ہم اپنی جان بھی خرچ کر دیں اس نیک راستے میں, تو اس کو شہیدوں کی فہرست میں یا ان کے کسی نہ کسی درجے میں اس کو بھی مل جائے گا. بئیمانہ یہ شہید فرمایا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ صدیق معنی سچے اور راست باز انسان, اس سے مراد وہ اصطلاحی صدیق نہیں ہے اور اصطلاحی شہید نہیں ہے, وہ تو بہت بلند درجے والے لوگ ہوتے ہیں, خاص خاص لوگ ہوتے ہیں اس شہداء سے اللہ تعالی کے دین کی گواہی دینے والے یا خدا کے ہاں شہادت دینے والے. یہ امت کے سارے مومن جو ہیں یہ قیامت کو گواہی دیں گے, پہلی امتوں پر قرآن میں موجود ہے, پہلی امتوں پر یہ گواہی دیں گے, اور ان کے لیے ان کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بطور گواہ کے پیش کرے گا. تو شہداء سے یہی مراد ہے گواہی دینے, یا اللہ کی صداقت اور حقانیت اور توحید کی گواہی پیش کرنے والے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام تو سب کمالات نبوت میں تھے, یعنی نبوت کے کمالات سے مستفید ہونے والے لوگ تھے سارے صحابہ. ہر صحابی جو کہ سچے دل سے ایمان حضور پر لایا اور اس پر قائم رہا وہ. اور صدیق کا ایک اور اطلاق بھی ہے, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, انہوں نے فرمایا اپنے دور میں کہ انس صدیق الاکبر لا یقولہا بعدی الا کاظم, میں صدیق اکبر ہوں, میرے بعد اگر جو کہے گا نا صدیق تو وہ جھوٹا ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ شہادت کا یہ معنی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے. چنانچہ مفسر امام زہاق فرماتے ہیں کہ آٹھ آدمی ایسے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے, ان میں حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت زید, حضرت عثمان, طلحہ, زبیر, سعد, حمزہ ہیں, اور نویں ان میں آ جاتے ہیں حضرت عمر, یہ چھٹے سال اللہ نے ان کو بھی انہی صدیقین کے اندر شمار کیا ہے ان کی نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے, اور درجہ بھی بلند عطا فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی کے دین اور سچائی کی اس امت میں گواہی دینے والے لوگ, باقی لوگ ان کے بعد ہیں, یعنی مطلب ہے ان کو صدیق اور شہداء کہا گیا. مطلب صداقت ایمان کی اور توحید کی یعنی گواہی دینے والے سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں. تو یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے یہ سچے ایمان والے ہیں اور یہ شہداء ہیں اپنے پروردگار کے پاس, ان کے لیے اجر ہے اور ان کی روشنی ہے جو ان کو ملے گی, جیسا پچھلی آیت میں گزر چکا ہے روشنی. فرمایا یہ تو سچے لوگوں کا اور ایماندار ایمان والوں کا حال سن لیا, والذین کفروا جنہوں نے ایمان اور توحید کا انکار کیا اور ہماری آیتوں اور ہماری باتوں کو جھٹلا دیا, سچائی نہ سمجھا, کذبوا بآیاتنا, احکام, عقیدہ, عمل, مسائل سب کو جھٹلایا, شریعت کو سچا نہ سمجھا. فرمایا یہ لوگ جہنم والے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, یہ انجام دونوں کا سن لو. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اے لمو اچھی طرح جان لو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور زینت ہے اور آپس میں تفاخر ہے، فخر کا اظہار اور مال اور اولاد کی کثرت طلب ہے، جیسا کہ کمسل غیسن، جیسا ایسی حالت جیسا کہ بارش جو خوش لگتی ہے کسانوں کو، اس کا سبزہ پھر وہ زرد پڑ جاتا ہے اور پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو دیکھتے ہو تم زرد پھر ہو جاتا ہے وہ روندا ہوا، اور آخرت کے اندر عذاب ہے سخت اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان. صبر کرو الی مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور بہشت کی طرف، جس کا چوڑان آسمان اور زمین کے چوڑان کی طرح ہے. وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. یہ ہے اللہ کا فضل، دیتا ہے وہ جس کو چاہے، اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور عورتوں کی فضیلت، اور اس انفاق فی سبیل اللہ کا مرتبہ، اور ایمان لانے والے لوگوں کا مرتبہ اور فضیلت پہلی آیت میں بیان ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہی کفر کرنے والے اور تکذیب کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم بتلایا ہے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہی اس مضمون کا بھی تعلق ہے، جس میں دنیا کی زندگی کی مثال اور اس کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں انہماک سے روکا گیا ہے کہ بالکل ہی دنیا میں اتنا انہماک نہ پیدا کیا جائے کہ جس سے ایمان اور نیکی سے انسان محروم رہ جائے اور آخرت میں خسارہ اٹھائے. اور دنیا کی زندگی کی مثال بھی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور اس کی ناپائیداری اور اس کا فانی ہونا اس کو ذکر فرمایا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے اچھی طرح جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی یہ لعبن کھیل اور لہون تماشا ہے. دنیا کی زندگی کی حیثیت یہی ہے، اور یہ زینت ہے، اور آپس میں بڑائی اور فخر کا اظہار، اور مال اولاد کی کثرت طلب یہ ہے. اور اس کی مثال اللہ نے بارش کے ساتھ بیان فرمائی ہے. یہ دنیا کی زندگی کے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا، لہو لعب کھیل تماشا، اور بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسی کھیل اور تماشے میں لگے رہتے ہیں، اور جو کرنے کی بات ہوتی ہے اس کو نہیں اخذ کرتے اور نہیں پکڑتے، جس کا نتیجہ بہت ہی برا آگے چل کر نکلے گا. اور یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے جو تین حصے ہیں مفسرین کرام اس کے ساتھ اس کو چسپاں کرتے ہیں. یہ جتنے اجزاء یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے، بچپن کے اندر عمر کا جو ابتدائی حصہ ہوتا ہے عام طور پر بچے کھیل تماشے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں، بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اس کے اندر، ان کو سمجھ نہیں ہوتی زیادہ، تو کھیل کود میں وہ زیادہ شوق رکھتے ہیں. اور پھر جب جوانی کا اور شباب کا زمانہ آتا ہے تو پھر یہ زینت بناؤ، سنگار، فیشن، یہ چیزیں، خوبصورتی، تجمل اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے. یہ جوانی کی عمر میں اکثر یہ بات ہوتی ہے. اور پھر جب بڑھاپے کی منزل آتی ہے تو مال اور رات کی فکر رہتی ہے کہ پیچھے کیا بنے گا. تو یہ ایسا ذریعہ ہونا چاہیے کہ اولاد آسودگی سے زندگی بسر کرے. تو یہ عام طور پر زندگی کے یہ تینوں حصوں میں یہ ہوتا ہے. یہ جتنی بھی زیب و زینت ہے یا مال اولاد کی کثرت طلب ہے یا باہم مفاخرت ہے، حب مال اور حب جاہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ سب فانی اور زائل ہے، اس میں پائیداری نہیں ہے. یہ چند دن کی رونق ہے اور اسی کے اندر مبتلا ہو جانا اور ایمان اور نیکی کو چھوڑ دینا بڑے خسارے کی بات ہے، بے انتہا، جیسا کہ ملا جامی صاحب نے اپنے کتاب میں دلا تا کہ دری کاخ مجازی کنی مانند تفلا خاک بازی، اپنے دل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دل کب تک تم اس مجازی مال کے اندر بچوں کی طرح مٹی سے کھیلتے رہو گے. یہ دنیا کی زندگی کی تو یہی مثال ہے، بچے چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتے ہیں، پھر ریت کے، مٹی کے، پھر اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال تو یہی ہے. اور اس کے تینوں حصوں میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرما دی. اور یہ لہو لعب ہے، اس کے اندر بالکل ہی انہماق نہیں اختیار کرنا چاہیے. تو ساتھ مثال بھی دی ہے، دیکھو جیسا کہ مہ برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو کسان لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے جو بارش کا نتیجہ یعنی کھیت اور اناج اگتا ہے، اس پر کسان لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. کفار، کافر، بیج کو چھپانے والے، یہ کافر کا معنی بیج کو چھپانے والا بھی ہو، چھپانے والا، یہ جو دین یا ایمان کو چھپانے والے ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے. ڈوڈی جو ہوتی ہے جس کے اندر پھل چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی کافور یا کافر کہا جاتا ہے. کافر کا معنی چھپانے والا، جو حق اور ایمان کو چھپاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تو وہ کافر ہوتا ہے. اور کسان جو بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے، وہ پوشیدہ کر دیتا ہے، اس کو بھی کافر کہتے ہیں. تو کسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے، پھر جب فصل پک گئی تو وہ خشک ہونے لگتی ہے، یہی جو ہے جو معنی خشک ہوتی ہے پھر، اور پھر چند دن میں تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی، وہ اس کی رونق اور اس کی سبزی وہ سب ختم ہو جاتی ہے اور زردی اس پر چھا جاتی، اور وہ بھی پھر اس سے اناج جب نکال لیا گیا وہ پودے جتنے ہوتے ہیں وہ پھر ٹوٹ ٹاٹ جاتے ہیں، ریزے ریزے ہو جاتے ہیں، چورا بن جاتا ہے، یہ ختامن کا معنی جو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، تو یہی دنیا کی زندگی کی مثال ہی ہے، اس پر انسان کو حریص نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ اس میں انہماک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان اور نیکی بھی کچھ حاصل کرنی چاہیے، کسی چیز میں لگ کر اگر آدمی پھنس گیا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، یہ اللہ نے مثال دے کر بات سمجھائی ہے، اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور مغفرت بھی ہے خدا کی جانب سے اور خوشنودی بھی ہے، اور یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اکثر یہ متاع غرور ثابت ہوتا ہے، انسان بہت کچھ سکیمیں بناتے رہتے ہیں اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کام والی بات وہ نہیں حاصل کر سکتے اور اس دھوکے کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی نے لہو و لعب فرمایا ہے، اور زینت اور تفاخر اور مال اور اولاد کی کثرت طلب، یہ ساری باتیں ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں جیسا پچھلی آیت میں ہے کہ دیکھو نیکی کا کام کرو، اس لہو و لعب کے اندر ہی صرف مبتلا نہ رہو، یہ ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ والذین آمنوا، یہ ایمان قبول کرو، نیکی اختیار کرو، مال کو صرف کرو، تو خدا کی راہ میں جہاں صرف کرنا ضروری ہے، کیونکہ دنیا بے ثبات ہے، ناپائیدار ہے، لہو و لعب ہے، یہ کھیل و تماشا ہے، اگر اس فانی اور عارضی مقام میں لہو و لعب کے اندر تم نے کچھ نیکی اور ایمان کما لیا تو آگے فلاح پا جاؤ گے، خدا کے ہاں صدیقیت اور شہادت کا مرتبہ اور گناہوں کی معافی اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اور اگر یہ نہ کر سکے تو ناکام ہی ناکام رہو گے، خاسرت دنیا والآخرہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ ہم الاخسرون اعمالا، عمل کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا تو نہیں کر رہے، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ایک بات تو یہ ہوئی، دنیا کی زندگی کو کھیل و تماشا کہا گیا، جہاں تک کھیل کا تعلق ہے، کھیل کو ایک حد تک تو اسلام نے برداشت کیا ہے بعض چیزوں کی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ گھوڑے دوڑ یا اونٹوں کی دوڑ، یہ بھی ایک کھیل ہوتا ہے، اس کے اندر بھی حضور حصہ لیتے تھے بغیر وہ کسی معاوضے وغیرہ کے، یا جو جوئے کی شکل ہوتی ہے اس کے بغیر، قمار کے بغیر، مقابلے میں حضور بھی حصہ لیتے تھے اور صحابہ کرام بھی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کھیل کی چیزوں میں یہ تیر اندازی اور گھوڑے یا اونٹوں کا دوڑانا، یا کسی انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، یہ کھیل کی چیزوں میں برحق ہیں اور باقی سب باطل ہیں، کھیل میں وہ کھیل جس سے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں آدمی کو یعنی تقویت مل سکتی ہے، تیر اندازی ہے یا ہتھیار کا چلانا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اس سلسلے میں دوڑ لگانی ہے یا جو کچھ بھی ہے. اور یہ گھوڑے دوڑ جو اس زمانے میں یہ یاد کا بڑا آلہ تھا, اس کو سیکھنا. تو ایسے کھیلوں کی تو اجازت دی گئی ہے, لیکن کھیل کو مقصود نہیں بنایا گیا کہیں بھی, اور باقی سب کو باطل فرمایا. اب سوچنے کی بات ہے کہ کھیل کو کھیل کی حد تک اگر رکھا جائے, اور عام طور پر بچے اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں, ایک حد تک اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کھیل کو مقصود حیات ہی بنا لیا جائے اور کامیابی اسی میں سمجھی جائے اور ساری تگ و دو اس کے لیے ہو, تو اس سے زیادہ تو کوئی بری بات نہیں ہو سکتی دنیا. جیسا کہ اب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرکٹ ہے یا دوسرے یہ جتنے کھیل ہیں, ہاکی ہے یا دوسرے, مقصود حیات بن گئے. اس قدر مقصود حیات بن گئے ہیں کہ اس پر کروڑ ہا روپیہ صرف کیا جاتا. اب اندازہ لگاؤ مختلف جگہوں میں کھیل کے لیے, تماشے کے لیے گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں اور اس پر اسٹیڈیم قائم کیے جا رہے ہیں. کراچی کے اسٹیڈیم پر پچھلے دنوں میں ریڈیو پر سنا تھا کہ 5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے صرف کیا, اور اس قسم کے اسٹیڈیم لیل پور میں, فیصل آباد میں بنائے گئے ہیں, گجرانوالے میں بھی ہیں, پشاور میں, اسلام آباد, پنڈی, تمام بڑے بڑے شہروں میں کروڑ ہا روپیہ اس پر صرف کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے حیرت انگیز بات, کھیل تماشے میں جو کوئی کامیاب ہوتے ہیں اس کو صدر اور وزیر اعظم مبارک بادیں دیتے ہیں, گویا کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہے, کوئی ملک فتح ہو گیا ہے یا کوئی ملت کا بڑا کوئی فائدہ ہوا, مبارک باد, اور پھر انعام دیے جاتے اس پر. اس سے بھی زیادہ کوئی حیرت انگیز بات ہوگی کہ کھیل دیکھنے کے لیے ہمارے صدر صاحب ہندوستان جو دشمن کا ملک ہے اس کے اندر جاتے ہیں اپنی ٹیم کو لے کر, پوری ٹیم اپنی اس لے کر کہ وہاں کھیل دیکھنے کے لیے, جیسا پچھلے دنوں میں ہوا. بتلاؤ یہ کون سا اسلام ہے یا کون سا دین ہے؟ یہ روپیہ جو ان چیزوں پر صرف ہوتا ہے, اگر یہ غربت کو دور کرنے کے لیے اور جہالت کو دور کرنے کے لیے صرف کیا جاتا یا انسانیت کی ترقی کے لیے. اب کھیل کے اندر ہی لوگ راغب ہیں, اور اس کے اندر چونکہ پیسہ بھی ملتا ہے, نام بھی ملتے ہیں, شہرت بھی ہوتی ہے, ترقی بھی ملتی ہے, تو کوئی تحقیق یا کوئی علم یا کوئی ریسرچ کرے اس کی طرف نہیں ہے, کھیل تماشے کی طرف. یہ کتنی بری بات ہے. اور پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ برابری کی جا رہی, بیچاری دنیا کے لوگ کھیل تماشا کرتے ہیں, لیکن وہ جہاں تک ہماری سمجھ ہے کہ جتنے بھی یہ ترقی یافتہ ملک دنیا کے اعتبار سے سمجھے جاتے ہیں, وہ کھیل تماشے کو اپنی حساب پر ہی رکھتے ہیں, اپنے حساب پر ہی رکھتے ہیں, وہ اس سے آگے نہیں بڑھاتے, اپنی تحقیق اور اپنا کام وہ پورا کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ہے ہی کچھ نہیں, یہ دولتیں تو ساری کھیل تماشے پر دیکھنے پر اور اس کی ترقی میں صرف ہو رہی ہیں ساری. وہ لوگ تو باقی بھی سائنس میں ترقی کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں, کچھ رے اشیر بھی نہیں ہے, کچھ کوئی اچھا سائنسدان یہاں ٹھہرتا ہی نہیں ہے, اس کو ٹھہرانے کا سامان ہی نہیں کیا جاتا. کوئی اچھا ڈاکٹر ملک میں وہ بھاگ جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی سہولت ہی نہیں, ان کو کوئی وہ طریقہ ہی نہیں بتلایا جاتا, سلیقہ نہیں بتلایا جاتا. ترقی کے زمانے میں مسلمانوں نے ہارون رشید یا عباسیوں کے دور میں دیکھیے, دنیا بھر کے جتنے بھی محقق ہوتے تھے وہ ان کو بڑی بڑی سہولتیں دے کر اپنے ملک میں بلاتے تھے کہ بھئی یہاں رہ کر کام کرو, لیکن یہ بات ہے ہی نہیں. بھاگ جاتے ہیں وہ, اچھا سائنسدان بھی بھاگ گیا, اچھا ڈاکٹر بھی بھاگ گیا, اچھا انجینئر بھی بھاگ گیا, دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں, یہاں نہیں. تو یہ بات جو ہے نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ حکومت ایک مفسد اور منطاق کھیل کو بنا لے. کھیل کو کھیل کی حد تک ہی رکھنا چاہیے, اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور بے پناہ دولت جو اسسٹ ٹیم اور دوسری گراؤنڈ وغیرہ پر خرچ کی جاتی ہے وہ غربت اور جہالت کو دور کرنے پر صرف کرو, علم کی ترقی میں صرف کرو, ریسرچ میں صرف کرو, سائنس حاصل کرنے میں صرف کرو اور اچھے کاموں میں صرف کرو تاکہ اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہو, نہ کہ کھیل دیکھنے کی. پر یہ 24 گھنٹے یہ کھیل ہی کھیل کھیل ہی کھیل, پروپاگنڈا بھی اس کا اور ریڈیو بھی اس پر اور مبارکبادیں بھی اس کی ہیں, اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. گویا یہ مقصود حیات نہایت قابل افسوس بات ہے. تو یہ تو دنیا ویسے ہی کھیل تماشا ہے اور دھوکے کا سامان ہے, اکثر آدمی اس میں ناکام رہتے ہیں. اور اس کے اندر بھی کھیل کو اگر مقصود حیات بنا لیا گیا, ایمان کو چھوڑ دیا گیا, نیکی صدقہ خیرات اور وہ جو عزت کے کام ہیں وہ سب چھوڑ دیے گئے, تو سوائے دھوکے اور فریب کے کیا بات آئے گی انسان. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ دیکھو بھائی, لموز سوتن فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیہا. ایک کوڑے کی جگہ, اگر کوڑا ہے گز ڈیڑھ گز کے برابر ہوتا ہے, ایک میٹر کے برابر, اتنی جگہ جنت میں دنیا اور مافیا سے زیادہ بہتر ہے اگر وہاں نصیب ہو جائے کسی کو, وہ حاصل کر لے انسان. تو ہمارے ہاں یہ سب ایک کھیل تماشا, دوسرا فیشن اور لباس اور تکلفات, یہ ہر چیز میں تکلف اور زینت کو حد سے زیادہ اختیار کرنا یہ بھی تباہ کن اور مہلک ہے. زینت ہی زینت, سادگی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیے گئے, نہ سواری میں, نہ مکان میں, نہ رہائش میں, نہ کھانے میں, کسی میں. یہ تکلف ہی تکلف اور زینت ہی زینت, فیشن ہی فیشن. اور ہمارے ہاں تو لباس کا بھی معاملہ ایسا, حالانکہ لباس بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ سب لوگ اس میں اگر یکسانی بھی